إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumswalia na kumsalimu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bila shaka sote kwa pamoja tunafahamu ya kuwa tunakurubia kuingia katika mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia ni msimu miongoni mwa misimu ambayo Allah anawarehemu waja wake kwa kuwasamehe madhambi yao, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayefunga mwezi wa Ramadhan kwa iman na kutarajia malipo atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Lakini innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali matendo mazuri yatokayo kwa watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake, ataingia ndani ya Ramadhani akiwa ameitakasa nafsi yake, na atakula hasara yule ambaye ataingia ndani ya Ramadhani hali ya kuwa nafsi yake ni chafu. Inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa at-tayyiba, Allah ni mzuri na Allah hakubali isipokuwa vizuri visafi. Ni wajibu wetu kujiandaa kwa kuzitakasa nafsi zetu kuelekea katika mwezi wa Ramadhani, ili baada ya Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala awe ametusamehe madhambi yetu. Thumma amma ba'du, kisha baada ya utangulizi huo, nataka kwa pamoja katika dakika hizi chache tuisome hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuidurusu kwa ufupi hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Majah wa ghayruhu kal-Hakim, na ni hadithi ameisahihisha al-Imam al-Hakim, na ni hadithi Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameihasinisha hadithi hii. hadithi kutoka kwa sahaba wa bwana mtume Abdullah ibn Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwaelekea muhajirin, akawaambia: enyi muhajirin, mambo matano, khamsun idha btulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun, mambo matano ikiwa mtajaribiwa, ikiwa mtatihaniwa na mambo matano hayo, akakujaribuni mola wenu, kisha ikaingia jumlatun i'tiradhiya, a'udhu billahi an tudrikuhun, tume akaomba dua kwa Allah kutaka hifadhi mambo haya yasije yakawadiriki wale muhajiri. Al-ibratu bi'umumi lafdhi la bi-khususi sabab, si kwa maana khitabu hii ilikuwa ni kwa muhajirin, ni kwa umma, kwa sababu ujumbe wake hauhusiki na muhajirin, ujumbe wake ndani yake una umumu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akayataja mambo matano ndiyo ambayo nataka kwa pamoja sote tusadikishe ukweli au tukubali ukweli wa utume wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au tuzidi yakini zetu kwamba huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hatamki mtume kwa hawa, kwa utashi, anaoyasema ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akalitaja jambo la mwanzo, jambo la mwanzo mtume akasema: lam tadhhar alfahisha fi qaumin qat, hautodhihiri uchafu, alfahisha azina walliwat, zina na liwat, imetajwa zina ni fahisha katika Qur'an: wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, imetajwa liwati katika aya ambazo nitazitaja mbeleni ni fahisha. Mtume anasema haitodhihiri fahisha fi qaumin, qaumin ni nakira, kwa watu wowote, jamii yoyote, hautodhihiri uchafu, fahisha, azina walliwat. Ikafikia kiwango cha kudhihiri uchafu, mtume anasema hata yu'linu biha, mpaka wakawafikia ule uchafu kuutangaza. Zina liwat ikawa inatangazwa, wakafikia kiwango cha uchafu wa hali ya juu, sikubakia kufanya siri, lakini ukatangazwa. Mtume swalla sallam akasema, kwa kuwa kuna idha shartia, kwa kuna jawabu sharti, ehe, wakifanya hivyo wakafikia au ikafikia kudhihiri uchafu fahisha na ikatangazwa kwa watu hao, nini kitatokea? Mtume swalla sallam akasema: illa fasha fihim ta'un, kutaenea kwa watu hao au jamii hiyo maradhi, maradhi ya mlipuko, maradhi yatakoweza kuua idadi ya watu nyingi. Wal auja', na aina mbalimbali za magonjwa, watu watasibiwa na maradhi ambayo ukitazama zama zilizopita maradhi hayakuwepo hayo, allati lam takun, maradhi ambayo hayakuwepo. Kwa kina nani? Lam takun madat, hayakuwepo maradhi hayo, hayakupita. Fi aslafihim alladhina madaw, kwa wale watu ambao wamewatangulia jamii hiyo, kwa maana ya kipimo yale maradhi namna yalivyotopeza madaktari, watu wanavyokufa, watu wanavyougua, basi yakitazama maradhi hayo na jamii iliyopita miaka 50, miaka 100 nyuma, haya maradhi hayakuwepo. Watu walikuwa hawafi kwa kiwango hichi, iweze ikaja maradhi yakaua watu 2000 katika mji. Sababu yake, miongoni mwa sababu, al-ma'nawi. Sababu ya mambo yaweza kuwa ni sababu al-maddi, at-tabii. Kama vile umejikita na msumari ukapata tetenasi, kule kujikita na msumari ni sababu ya kimaumbile, na kuna sababu al-ma'nawi, sio za kimaumbile, kwa maana si sababu za kawaida, labda kwa sababu nilikula hichi nikapata maradhi haya, kwa sababu nilifanya mazoezi nikajipinda nikakatika hapa. Ni sababu al-ma'nawi, watu kumwasi Allah, kwa Allah anawaletea maradhi wala hujui sababu yake nini hasa. Kuta mtu kaota mti kwenye pua, kensa. Huu mti waotaji hapa, hiyo kensa ni nini? Hiyo tezi dume hasa ni nini? Huo ukimwi hasa ni nini sababu yake? Sijui kuna virus, sijui yaitwaje, yaitwa hivyo, pungufu wa kinga mwilini, ni kitu gani hasa? Watu wameshindwa na ujanja wao na kusoma sana, wazungu wanajua sana, wameshindwa. Asbabu al-ma'nawiyya, watu wamefikia alfahisha kuitangaza katika jamii. Mambo haya ni matano, nitayataja fumtarudi katika hili moja. Jambo la pili, alayhi salatu wasalam amelitaja kwamba watu lam yanqusu al-mikyala wal-mizan, watu hawatopunguza wakapunja vipimo vya makopo, al-mikyal vya ujazo, magunia, pishi, wal-mizan vipimo vya mizani, dhahabu, fedha, mchele unaopimwa madukani na mizani hizi za pande mbili, hawatofikia kufanya ubaya huo, khiana hiyo na ghishi hiyo katika mjitama. Watu masokoni ukawa na ghishi, mtu mkaa juu aeka mkubwa chini mdogo, mezani watu wanazibana, ukipita katika masheli lita sio moja kamili ina bwana pointi tano. He, wana ujanja wanao, wataalamu wao, wanazibana zile pump. Jamii zina khiana, jamii hazina amana, mezani zinabano kabisa, mtu anaiba anaona njoo anapata. Wakifikia watu limedhihiri jambo hili kwa watu hao, ikawa ni kawaida ya maisha yao, khiana na ghishi masokoni, mashambani, madukani, kwenye mizani na mkiali, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema isipokuwa watu hao, illa ukhidhu bisinini wa shiddati almauna wa jawri sultan. Mambo matatu: watapatwa na ukame, watu wanaona mvua, mbona misimu imebadilika ya mvua, hakuna mvua, naona miaka hii mchele ishafikia 3500, mchele 3500, 3600. Ukiuliza Ifakara, Mbeya, bana hakuna mazao. Hao hao huko wana ndoo, waweza kuta ndoo imebonyezwa, mtu auza mkaa, kopo kalibonyeza huku na huku. Sasa ile kopo mbona kama limebonyezwa, limegongwa, ndo sampuli yake hii? Huyu ataka kumuibia tu, mpaka muuza mkaa ataka aibe, afanye khiana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao mmefanya yale, kila unachokichukua cha khiana, labda 2000 ya mkaa umeiba, haiwezi kukupa hata kula ya mchana, sababu huku mchele Allah kaupandisha kwa sababu ya ile ulichokifanya. Tachukuliwa na ukame. Ukame ni sababu ya mazao kupungua, na mazao yakipungua manake bidhaa zitapanda. Lakini Mtume anasema watapatwa na shiddati almauna, gharama za maisha. Si ndio mnalalamika? Kwa tusitazame sababu, kama kuna sababu almadi, labda watu wa idara fulani, labda mbolea hazikutolewa, hizi ni sababu almadi at-tabii. Lakini kuna sababu al-ma'na, ambazo tiba yake sikupelekwa mbolea, tiba yake sikutolewa ruzuku na serikali. Ni lazima umma uache huo uchafu, iache hiyo khiana. Na wataahidiwa waliokuwemo na wasiokuwemo, inawezekana wewe unauza, wauza majenereta wala una vipimo, lakini ukaunua mchele kwa bei ya yule yule aliyopunja, yule aliyopunja kule. Kwa sababu hizi ni asbabu maanawia, Allah anawaadhibu watu. Na fitna ya Allah inaweza kaja ikawakuta hata wale ambao hawajadhulumu. Wataku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni fitna, mitihani ya Allah ikitokea haiwapati waliodhulumu tu. Lakini jambo la tatu Mtume akalitaja ni jawru sultan, Allah atawasalitishia watawala, watawala ambao watakuwa wana jawru, wana dhulma, mambo hayendi, watu wajinufaisha wao, wao wana magari makubwa, gari moja laweza kununua atasaundi yawezekana za nchi nzima, lakini aendesha tu kiongozi, au mkoa mzima ndio hospitali ya wilaya haina atasaund, haina x-ray, haina dawa, lakini kiongozi au viongozi wana magari ambayo moja laweza kununua mashine za wilaya nzima. Haya mtayaona, na Mtume aliyetaja, mtaona al-athara, mtaona kujipendelea kwa wale watawala. Japo hatukuambiwa tuandamane, wala hatukuambiwa tutoke na upanga, tuliambiwa tu nyinyi ombeni Allah haki zenu, nyinyi muombeni Allah haki zenu, na nyinyi kama wanaochukulia vitu yeye wapeni haki zao na uzitaka wapeni, alafu nyinyi muombeni Allah haki zenu, rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hawa wamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yakiwa sababu zake ni almaanawi, hayaondoki kwa asbabu almaddi. Mtabadilisha vyama vya siasa, mtabadilisha watawala, hali itakuwa hivi kama alivyosema Anas, zama zitakazokuja zitakuwa ni mbaya kuliko zilizopita mpaka mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Msizanie mambo yatarudi tena, mchele uje uwe 1000, wapi? Imetoka. Mafuta lita irudi uwe 1200, imetoka. Anas ibn Malik aliwaambia watu, na akawaambia msije mkapimbana mkamuondoa huyo Hajjaj ibn Yusuf, huenda Allah akaja akawatalisha nguruwe na ngedere. Yani huyo aliyopo hiyo hali mnaiona, nyie muombeni Allah tumkutane na mola wenu, zama zitakazokuja zitakuwa mbaya kuliko hizi. Na mkisema mwatoka mapambano na huyo mtawala, basi nachelea aweza akaja akawatawalia nguruwe au ngedere, maanake aweza akaja mwenye hali mbaya kuliko huyo. Subirini, fanyeni mliowajibishwa na Allah, mwacheni Allah, mtakutana Allah, sababu kuna mambo mmeyaharibu wenyewe. Kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'd, hivyo ndivyo tunavyowatawalisha madhalim, tunawapa watawala madhalim wenzi wao. Yesi mmedhulumu watu katika mizani, wewe unadhulumu katika kilo ya mchele, alafu wewe ukidhulumiwa unagomba, wewe unasema utawala hivi, wewe si na wewe unadhulumu kwenye mchele tu, kwenye mkaa tu wa mpunja mtu, kwenye ugali pia watia hamira ili ugali uvimbe, alafu wanalalamika. Wewe umeshindwa na jambo dogo, una khiana mpaka kwenye ugali. Muuza ugali atia hamira ili ugali uvimbe kama ungo wa ngano, kilo moja itoe matonge 20. Ndugu sanguni, haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtapatwa na sinini ukame, mtapatwa nyinyi na shiddatul mauna, gharama za maisha. Ndio watu wote sasa, wanasiasa hawana agenda, ni gharama za maisha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatasarrafu ulimwengu. Nyinyi hamkumbuki haki za Allah, alafu mwataka nyinyi mkumbuke. Jambo la tatu Mtume akalitaja alayhi salatu wassalam, watu hawacho zuia zaka za mali zao isipokuwa Allah ataizuia mvua kutoka mbinguni. Maneno haya ni maneno wahi, umetajwa ukame, alafu Mtume akasema katika hili watazuiliwa mvua, illa muni'u alqatra min as-samaa. Isikana kuna maeneo na rutuba, lakini sababu sio mvua, watu wanamwagilia, kuna mito. Hapa Mtume anahitaja mvua, uwe makini, usisema kama yale yanajirudia. Huyu ni Mtume, haya sio maneno ya watu wala ugoro. watazuiliwa mvua kutoka mbinguni. Walaula albahaimu, na kama si wanyama, Allah anaweza kuadhibu hawana mvua wakaomba wakatoka barabarani. Kama si wanyama, mbuzi na ng'ombe, kufikia stage Allah akawaonea huruma, lam yumtiru, wasingelipewa mvua. Kwa sababu watu wataka kutoa zaka, wanalima michele, wanauza magunia, hawajui haki zao katika michele, hawajui haki zao, watu wenye mali, wenye maduka, urudhu tijara, hawajui. Watu hawatoi zaka, watu wakizuia kutoa zaka, basi Allah atawaadhibu kwa njia nyingine. Lakini jambo lingine, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisema, hawatovunja watu ahadi za Allah. Na ahadi ya Mtume katika mambo ya dini, tumechukua ahadi sisi ya kumwabudu Allah. Ahadi za baina yetu ni ahadi za Allah, zile ile mikataba ya halali ya kisheria, hizi ni katika uhudi, ni mikataba ya Allah. Watu wana khalifu, unaingia mkataba na mtu mwajiri wako, unaingia na mwajiriwa na mfanya biashara, na hivi kijana hapo nitakulipa hivi, mwisho unavunja ahadi. Ikiwa hizi khiana na ghishi katika mujtama, katika mlango wa ahadi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitisha maadui wasiokuwa wao, maadui wa nje. Kwa kama ni kijiji chenu, waweza kaja maadui kutoka nje. Kama ni mji, waweza kaja maadui kutoka mji mwingine. Kama ni nchi, waweza kaja watu kutoka nje. Hey, watu wanabeba tu hey, mpaka mchanga wapitishwa bandarini, sio dhahabu, mpaka mchanga hey. Allah atawasalitisha wasiokuwa nyinyi, maadui wenu. Kama ni Waislamu, mtaishi madhalili, mtasalitishwa. Mmevunja ahadi za Allah, mmevunja ahadi za Mtume. Baina yenu hamna ahada, hamna mithaq, mna khalifu, mna ghadri, mna khiana, mna ghishi baina yenu. Lakini jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama hawatuhukumu viongozi wao, hawatuhukumu viongozi wao na kitabu cha Allah, na wakayaendea yale mazuri, hakuna mabaya, mazuri aliyoyateremsha Allah, wakayafanya, hizi ndio hukumu zao katika maisha. Tuyahukumu mambo hivi, je, Allah anasemaje katika hivi? Hukumu ya hivi wasipofanya hivyo, viongozi aima, ma lam tahkum aimmatuhum bikitabillah watakhayyaru ma anzala Allah, viongozi kama hawatotizama kitabu cha Allah tasemaje, Qur'ani aloteremsha Allah yasemaje katika hili, basi Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume anavyosema, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, Allah atajalia mifarakano, mapigano, mizozo baina yao. Ndio hama vyama tu ya kisiasa, yule amtukana rais, yule kamtukana waziri mkuu, yule kajibu, yule kafanya hivi, jamii moja yagombana, yatukanana, na mtu yuko tayari auliwe, afe yule, apigwe yule. Mmeacha kitabu cha, nyote mmeumbwa na Allah, natakiwa mhukumu na kitabu cha Allah, mmehukumu demokrasia, kwa lazima mtapigana, ba'suhum bainahum, wao wenyewe kwa wenyewe, yule Muislamu, yule Muislamu, lakini huyu chama hichi, huyu chama hichi, yule amtukana yule, amchukia yule, yule atoke ende ajisaidie kwenye kisima cha mji yule, kwa sababu mji yule ni chama fulani. Ba'suhum bainahum, aqulu ma tasma'u. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nikusanguni khutba, kama mnavyofahamu, ni maneno ya muda mfupi, na hadithi hii ni hadithi ukiileta katika maisha yetu, katika ground maisha tunaoishi, ni hadithi inagusa nyanja zetu za maisha zote takriban. Lakini mimi, kwa kuwa kuna kampeni zinazoendelea za ushoga, nitamalizia tu kwa kipengele cha mwanzo na cha mwisho kwenye hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipengele Mtume alichosema, hautodhihiri fahisha aliwatu wa zina kwa watu au kwa jamii yoyote, isipokuwa jamii hiyo itasibiwa na maradhi mbalimbali. Watu watakufa, maradhi yatakuwa mengi na vifo vitakuwa vingi, watu watakuwa nakufa kwa maradhi mbalimbali. Na hii ni sehemu ya madhara ya fahisha kama hizi, kiwemo liwati. Jambo hili biidhnillahi ta'ala lahitaji kuzungumzwa katika muhadhara, biidhnillahi ta'ala tutapanga, tutalizungumza. udurusu Allah alivyolizungumza jambo hili katika Qur'an. Abdul Malik bin Marwan, moja katika khalifa wa al-Amawi, khalifa ya kina Bani Umayya, anasema lau kama sikutajwa jambo hili kwenye Qur'ani, ma dhanantu anna dhakara yanzu dhakara, sikudhania kama mwanaume anaweza kumparamia. Naza yanzu, ukisoma katika tarjama, maanake ni vile mnyama kama beberu anavyompanda mbuzi mke. Kwa anasema nilikuwa sidhani kama inaweza kufikia stage au katika maisha mwanaume aweza akainama alafu mwanaume mwenzie akaja nyuma akampanda. Sema hili kwa madhanantu anna dhakara yanzu dhakara, kama sikutajwa kwa watu wa Lut. Allah amezungumza habari za watu wa Lut na tendo hili kwenye suratul Ankabut, suratul Namli, suratul A'raf, suratul Safat, suratul Shu'ara, suratul Qamar. Allah amezungumza katika aya sura nyingi jambo hili na kwa uslubu mbalimbali na majawabu mengi waliyotoa. Lut aliwaambia watu wake, innakum lataatuna ar-rijala shahwa, hivi nyinyi kweli mmefikia kiwango mnawaendea wanaume wenzenu, mwanaume mwenzio unamwendea shahawa, min duni nisa, basi na wanawake. Atatuna dhukuran, Allah alizungumza kwa usulubu mbalimbali, mnaendea madume, dume umwendea dume. Na Allah akaeleza Lut akaambia watu wake, ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, hakuna yoyote aliowatangulia nyinyi katika al-alamin. Neno alamu mnajua maana yake, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mufassirun wanasema al-alamin makusudi yake ni jinni wal ins, hakuna jini wala mwanadamu anaofanya mambo hayo. Nyinyi ndio wa kwanza, Lut anawaambia watu wake. Yahitaji mambo ya muda mrefu, ilikuwa ni wapi pale Urdun, Shamu, mji gani, na mpaka leo ipo sehemu walodidimizwa, ukipita na Allah ametaja, mnapita asubuhi na jioni hivi hamtii akilini, kwa ni eneo lipo. Haya si mambo kwamba eti hapa huko pakawa, ni watu walifanya mambo haya na walikuwa wajeuri, walikuwa wajeuri. Lakini Lut, Allah kwa kupitia Lut aliwaambia sifa nyingi. Hawa waliitwa ni qaumi sawin fasiqin, watu wa ovu mafasi, waliitwa mujrimun. Ukisoma hizi ayati katika Qur'an ni mujrimun, ni qaumun tajhalun, ni watu wajinga washenzi. Sio jahala ya dhidi ya ilmu, hii ni jahala ya dhidi ya nini, ya ilmu. Itu mshenzi kabisa, hakuna asojua huu uchafu. Muhammad bin Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hakuna, ma min shay'in min dawwab, hakuna mnyama yoyote anofanya tendo hili, illa alhimar wal khinzir, isipokuwa punda na nguruwe. Sasa sijui kuna kama kuna wataalamu wa wanyama, hebu fanyeni bahthi, sababu haya ni maneno ya mtu tabi anasoma kwa masahaba, na wameeleza ulama katika tafsiri, punda na nguruwe katika wanyama ndo jipunda dume waweza kuta la mpanda punda dume mwenzie, au jinguruwe dume la mpanda nguruwe dume mwingine. Lakini hata wanyama wengine, natazama tabia ya nguruwe na tabia ya punda iko. Punda ana sifa gani na jinguruwe lina sifa gani? Kwa sifa zao zile, katika minyama isiokuwa na akili kuliko yote, hao watu wataalamu sana ni jipunda. Jinyama chafu baya kabisa ni nguruwe. Hawezi Allah kuharamisha jinguruwe na akalitaja kwa sifa mbaya isiyo kwa jinyama baya. Hawa ndio wanafanya matendo haya. Yani maana yake wanaume hawa wamezidiwa hata na jogoo, uweze kutajogoo anampanda jogoo mezidi. Wamezidiwa hata na mbuzi, uweze kumkuta beberu kampanda beberu. Tumefikia kiwango hicho, kiwango kichafu. Na watu wa Lutu walikuwa majasiri kama walivyokuwa leo watu majasiri, ndio maana inahitaji mudarasa. Walikuwa wanamwambia Lutu, wa innaka la ta'lamu ma nurid laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi. Wewe Lutu wajua si hatuna haja na wanawake bana. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, wewe wajua tunachokihitaji sisi tunajua wanaume. Wanamjibu mtume wa Allah, lazima tupate muda tudurusu, uone ufedhulu waliokuwa nao. Yawezekana hata hawa, yawezekana hawajafikia ufedhuli huo, au kama wamefikia, sababu unahitaji kudurusu. Lakini hawa walikuwa jeuri sana. Akhriju ala Lutu min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Lutu analingania, wanaambia na mtoeni Lutu na watu wake hawa wasafi. Innahum unasun yatataharun, hawa ni watu wajitawao wasafi. Yani subhanallah, kiwango ule uchafu waliokuwa nao wanaona ndio fahari, na ile kheri anawalingania Lutu wanaitia aibu, wanatia aibu tohara, wanaisafisha najisi. Itina bi adhabi llahi in kunta min as-sadiqin. Haya ni majawabu walimwambia Lutu, tuletee hiyo adhabu ya Allah kama kweli wewe ni mkweli. Awalam nanhaka anil alamin, hivi Lutu tukataza usiletee wanaume humu? Walipokuja wale wageni malaika watatu, wamekuja malaika, Allah amewaleta kwa sura ya wanaume wazuri. Allah anawatahini. Walipoona habari, ukisoma katika tafasiri, Lutu kwanza alitoka nje ya mji alipoambiwa kuna wageni wamekuja, akachoshora kwa sababu wageni ni wanaume. Mkiingia mjini mtanipa kondo, mtaniachia tabu mjini, hawa jamaa zangu wataka wanaume tu. Zasema tafasiri wakaingizwa usiku, lakini habari zikafika. Almufasiri wanasema katika watu waliofanya khiana ni mkewe, ndio maana akawa fakhana tahuma. Mke wa Lutu na Nuhu hakufanya khiana ya zinaa, waliwahini waume zao Lutu na Nuhu. Huyu mke akawafikishia watu, kuna wageni, ndio mke nyumbani, kuna wageni wanaume wamekuja. Ghafla watu wamekuja mlangoni, wanamwambia Lutu awape vijana wale malaika. Lutu, msinifedheheshe. Lakini wale wakamwambia, sisi ni malaika bwana, wala usiwe na hofu kabisa, wewe toka na watu wako. Alitoka Lutu na watoto wake wa kike wawili, illa mraataka, mkeo pia atakuwa ni katika ghabirin, ay halikina baqina, atakuwa ni minal ghabirin, atabakia katika adhabu. Lakini alifikia vipi Lutu hapo? Mwisho alisema mimi narudi kwa mula wangu. Kawalingania, hawataki. Rejeo la mwisho la Lutu ni kwa Allah, na ndio rejeo la Waislamu. Nasiha zahitajika tupambane, lakini tujue kuna alowaumba hao wanataka ushoga. Lutu alirudi kwa mula wake. Aliporudi tu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia, alipotoka Lutu na wale waliokuwa pamoja na Lutu, Allah wale watu wote aliwaangamiza. Alididimiza ardhi, akaijalia hali ya hasafina juu chini, na Allah akaleta mvua ya mawe, mawe ya moto, adhabu kali. Na adhabu pia haikutanguliwa na adhabu kali kama hii, kwa sababu wao walifanya jambo halijatanguliwa na watu wote, na adhabu yao ikawa kali. Na wanasema ulama katika hikima kugeuza ardhi juu chini, kwa sababu na wao waligeuza mambo juu chini, baada ya kuendea wanawake wakaendea wanaume. Na Allah akasema hii adhabu haikuwa kwa watu madhalimu, iko mbali kwa kila atakayeendelea na dhulma hii katika watu wetu, jamii yetu. Adhabu ya Allah haiko mbali, ni lazima Waislamu kwanza wabadilike wao. Haya mambo yanayotubadilika katika nafsi zetu sisi, jamii yetu, familia yetu, tunaona uchafu, tunaziona ngoma za mashoga katika miji yetu, kuna taarabu vijambi vya mashoga, kuna taarabu hivi, kuna ngoma za shetani za mashoga, tunaona michezo ya kuigiza, mtu anaigiza mchezo, mwisho mwanaume kalipiwa, alafu yule alolipa atoa kichupa. kupata mafuta ya mgando. Michezo imetolewa kwenye matangazo. Imo. Kama kuna watu wa Basata wataka tuje tuwaambie. Mnaipitisha hii wakati hii ndio tayari sawaharibu watoto. Leo tunafoka. Mapicha machafu ya X yameenea gezi ya wanaume kwa wanaume katika mitandao. Nchi haiwezi kublock hii. Nchi ina uwezo wa kublock mitandao hata WhatsApp isitumike. Mambo yamejaa machafu, watu washazoea, watoto wameona wanaume kwa wanaume wanavyoendana washazoea, sasa watu wameingiza sera zao. Yahitaji tubadilike, jamii ibadilike kikweli. Kesi tunazisikia nyingi katika miji yetu. Ami kama mlaiti mtoto wa kiume, ami kama mlaitiwa na ami yake. Kesi ni ngapi? Na wakati mwingine mkiambiwa ukweli, kwa vile ni mambo tunayo katika mjitama, hasa katika miji yetu ya pwani, kuna watu wanaona wanafoka sababu wana taasubi ya pwani. Mimi mtu wa pwani lakini sina taasubi ya pwani. Sina taasubi. Kama mambo yako Tanga yapokuwa Tupangani, nitasema huu uchafu wafanyika hapa na hapa, ili tujue tatizo tutibu. Hakuna mambo ya kufichana. Research ziko wazi za nchi, ni wapi imezidi wapi. Unyanyasaji wa watoto kuendea upo wapi? Research zipo na injo zinafanya kazi, alafu unataka kuficha ficha. Tubadilike sisi. Alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum. Lazimieni nafsi zenu, hawatu wadhuru watakaopotea. Allah anasema ikiwa nyinyi mtaongoka. Alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirk wal mushrikin wa adhill al kufr wal kafirin wa adhill al fisq wal fasiqin wal mujrimin innaka waliyu dhalika wal qadiru alayhi.